srušen hram. Kiša tera pticu ispod starog drema, a ja sam nesrećan i sam. Ostaljeni lutaju po svetu, za njima krećem i ja. Tako ptica ranjena u letu, nađe tebe jedina. Ostavljeni lutaju po svetu, za njima krećem i ja. Tako ptica ranjena u letu, nađe tebe jedina. Kad nikoga nema, gde da zaspim kad se smiri dan? Kiša tera pticu ispod starog drema, a ja sam nesrećan i sam. Ostavljeni lutaju po svetu, za njima ranjena u letu.